Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. אני אראה לכם פריטים ובבקשה תעשו מה שאבקש. אני אראה לכם פריטים ובבקשה תעשו מה שאבקש. Prenez. קחו. קחו. Donnez-moi les lunettes. תנו לי את המשקפיים. תנו לי את המשקפיים. Mettez le crayon sur l'enveloppe. שימו את העיפרון על המעטפה. שימו את העיפרון על המעטפה. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. סובבו את הכוס וקחו את המספריים. סובבו את הכוס וקחו את המספריים.